«Ну так», – почав Леонгельм, вертаючи від вікна на своє місце за столом. «Так і повітали ми новий 1709 рік, так і побажали його нашим дорогим і серцю близьким. Подали їм вість, що ще живемо. І не маємо охоти йти в преісподні. Не хапаймося. Господарю, давай же нам ті заплакані бабці. Вип'ємо, щоб новий рік був краще від свого попередника. І мудріший. Щоб ми вернули до рідного краю та не розставалися з ним ніколи». Господар розливав по чарках столітнє угорське вино, від якого в тілі робилося тепло, а на душі весело. Але веселість не тривала довго. Навіть Драке, звичайно рівно хоробрий у бою, як дотепний у товаристві, даром силувався на дотик. Українська туга полонила серця лицарів шведських. «Так воно, так», – зітхали, згадуючи своє минуле. Дюркльові захотілося пісні, і дівчата співали українських сумовитих пісень. Голоси мали гарні, і чуття їм теж не бракувало. «Як подібні їх пісні до наших», – дивувався Дюркльо. «Особливо до норвезьких, зірських околиць». І здавалося шведам, що це їх рідна пісня прийшла до них в гостину, тільки втомлена далекою дорогою і тому змінена дещо. До дівчат навіть Драке не підступав ближче. Біля кожного сиділа тепер якась дійсна або тільки вимріяна, з очима, як цвітучий лен, і з косою, як льняне повісмо. Мовчки розмовляв з нею. Леонгельм почував непереможну хіть філософувати, як іноді його король і вождь. Тримав сотника Горна за третій блискучий гудзик на синьому каптані, впевняючи його, що воно не важно, чи чоловік живе на цьому світі чи на другому, а важно, чи він взагалі живе, чи так йому тільки здається, бо хто і яку запоруку дасть мені, чи те все, до чого прикладаємо таку велику вагу, навіть слава, так, так, навіть слава, за котру ми кров нашу кожної хвилини пролити готові, чи все воно не мана якась, не дур голови, подібний до того, котрий скривається в оцій мохом порослій пляшці. І хто знає, чи перейшовши за межі нашого земного життя, ми не похитаємо головою і не промовимо з жалем: «Боже ти мій, Боже, який же я був дурний». Його туманні міркування перервав гомін стрілу. Навіть найхоробріший вояк, що привик до гарматного реву, як до колискової пісні, здригнеться, почувши гук стріли серед нічної тишини. Драке вискочив з хати і вернув за хвилину. «Застрілився», – промовив безрадно, махаючи рукою. «Хто?» «Хорунжий Вільд». Як внесли хорунжого Вільда до хати, то він ще тримав судорожно в одній руці задимлену пістоль, а в другій – останній лист від своєї любки. «Чорна паня йде білими полями, за нею червоні сліди», – лепетів синіючими устами. Здивовано глянув на своїх товаришів, на пляшки і чарки, на двоє перестрашених дівчат, і сумно згірдлива усмішка закам'яніла на його устах. Леонгельм пустив блискучий гудзик Горна. Це був погляд з другого світу. Бачив? В тиждень пізніше частина шведських військ знов підступила під Веприк. Реншильд сердився. Захотілося королеві того Веприка, як дурному печеного леду. «Веприк нам конче треба добути», – пояснював генеральний квартирмайстер Гілленкрок. «Чому?» «Тому, бо якщо наші головні сили мають перейти у зіньків, так годі, щоб під боком торчала нам ворожа твердиня». «Не розумію, чого ми якраз маємо переходити в зіньків? Чому не оставатися на Мугадячі, де й так залишили ми табор і головну канцелярію військову? Чим мені зіньків краще від Гадяча?» «От, яке їхало, таке й здибало!» Гілленкрок попросив його до карти і пояснював, чому зіньків від Гадяча кращий. Реншильд заспокоївся. «Так, але ж тоді треба братися енергічно до діла, бравурно, а не посилати до якогось там шотландського офіцерика лист з уклінним питанням, чи не був би він ласкав здати своєї гумористичної твердині. Батальйони розженуться, наберуть запалу і нараз гов, бо трубачі з білою хоруговою пішли до твердині. Це ж діточа забава, пощо?» «По те, щоб даром не проливати крові і не марнувати пороху, котрого в нас і так не дуже-то багато». Але ж ми згори знаємо, що нам комендант Веприка відповість. Ми всі згори знаємо, що помремо, а все ж таки не зрікаємося приємності жити. Свиснув Реншильд і в цю мить ухрока за рукав та потягнув його до вікна. О, бачите, бачите? Їздці, що вертались з твердині, похилили білу хоругу униз. Значиться, дістали відповідь неприхильну. Комендант Веприка писав, що він високо цінить лист з мирним предложенням, який йому зволив прислати його милість король. Але твердині здати не може, бо це противиться його розумінню офіцерської честі. Що ж до погроз, що буцімто добути Веприк тяжко спокутує свою упертість, то він, як комендант Веприка, не дуже тієї погрози боїться. Король, який так високо цінить лицарську честь і відвагу своїх людей, не може недооцінювати тих самих прикмет у людей свого противника. Король прочитав цей лист, писаний дуже здержливо і з формального боку бездоганно, і усміхнувся. «Краще з мудрим згубити, ніж з дурним знайти. Люблю мати діло з хоробрим противником». «Та, на жаль, нам нічого другого, мої панове, не остається, як далі добувати Веприк». І знову загули гармати. Мороз пустив, і вітер ущух. Політував білий рідкий сніжок. «Стелиться нам дорога на другий світ», – почав молодий хорунжий Бегель. Та ще він тих слів не скінчив, як свиснула куля, і він повалився горілиць. «Бог з нами! Бог з нами!» – загуло під мурами Веприка. «Гура! Гура!» – лунало з-поза мурів. Шведські батальйони то підсувалися до ровів, то подавалися назад під градом куль, які сипалися з окопів. Обложенці стріляли цільно, але не густо. Облягаючи, також муніції не марнували. Видно, що в одних і других не було її багато. Артилерійна антифона рівно ж не гула надто грімко. З Веприка тільки 4 гармати посилали кулі на шведів. Шведи з 8 відповідали. Тоді король післав до гадяча побільше. А між тим зробилося темно. «Чорна паня йде білими полями», – сказав сотник Горн, витираючи об сніг закривавлену шаблю. «І лишає червоні сліди за собою», – додав Драке, показуючи на трупів, котрих санітари збирали по полі. Воєнні священники розгрішували умираючих і благословили трупів хрестами. Комендант Веприка, користаючись темної ночі і злегшого морозу, велів вали й мури обливати водою. Варили в казанах сніг і окріп виливали на острокіл, на городські ворота, кругом. В шведській начальній квартирі панував дивний настрій. Крім Гіленкрока, Левангаута і ще декількох вещих старшин, що, не розговорюючи багато, сповняли прикази свого вожда, всі почували себе ніяково, прямо глупо. Не можна сказати, щоб сумнівалися в успіх свого оружжя, привикли здобувати не такі твердині і розв'язувати не такі стратегічні завдання, а все ж таки щось їх по серці, ніби миш шкребло. Король побільше гармат післав. Більше муніції змарнує. А що ж йому робить? Відступати? Хай би був не приступав. Коли ж до його приступає? Скажіть це йому. Заспокійтеся, панове, почав Левенгаупт. Завтра Веприк візьмемо. А чорти би його взяв, відрубав Реншильд. Велика мені честь взяти таку твердиню. Правду вам сказати, то мені сором коло такої діри чіпити. До воробця стріляємо з гармати. Часом воробця тяжче вбити, ніж слона. Не знаю, бо я до слона не стріляв, закінчив уривану розмову Левенгаупт. Але настрою не змінив. Люди були гіркі, як полині, і кусливі, як під осінь мухи. Привикли до побід, і невдача їм не смакувала. Не казали того, але боялися, щоб богиня війни не повернулася до них сумним лицем. Коли ранок дня 7 січня підняв повіки і глипнув, різдвяне чудо! Серед білих снігів, обагрених калюжами крові й опоганених грудами вбитих або тяжко покалічених коней, майорів ледяний город. Вали й палісади, мури і криші облеклись шкливом гладким, срібно-сяйливим, як на казковому лицарі в казковій кузні викутий панцир. Тільки до ізгибів валів, до щелин частокілля і до вершочків веж спів притулитися білесенький сніг, надаючи тому і так незвичайному образові ще більшої якоїсь прямо вже несамовитої принади. Разом із тим, як сонце з-поза імли виявляло своє зацікавлене обличчя, різдвяна казка набирала щораз більше реальних прикмет, аж коло години 10-ї рано облилась легкою загравою, і тоді Веприк нагадував зачарований замок, який бачили ми хіба в нашій діточій уяві, розбурханий фантастикою бабусиної казки. Замок весь викутий з ледяної криці, обсипаний алмазом і обжемчужений. Сонце дихнуло на його, він спаленів і займився огнем. Шведи, замість зі зрозумілою злістю дивитися на город, від котрого перед тижнем відступили, якого вчора ніяк не могли добути, любувалися ним. Навіть Реншильд не сердився, тільки з руки зробив дашок над очима і глядів. Гарно! Нагадуються фьорди, коли в тепле полудне сонце стопить сніги, а ніччю мороз їх ледяним панцирем прикриє. Як Альпи після заходу сонця, додав від себе Гілленкрок. Сонце зайшло, а вони все ще не хочуть зміняти своєї багряниці на чорну кирею ночі.